معدود آدمی کا قبول کی ادبار الفلوات و ان لگا کے قرابین و رمی استعمار و غیرہ کی ایام تشریق فمن تاجل فمن استعجل نفر فی یومن و یومن قرب اللہ تی بعد فمن نفر فی ثانی ایام تشریق بعد رمی جمال اندنا و قبل تبعید الفجر اندن فلا اتمال بستجاله فمن تاخر فلا اتمال فمن تاخر فی نفر حتا رمل یوم سالی سباد سوالی وعلم انكم الى الشرم الجزائب على الاختيار واصل الحشر الجمع وتم المتفرق ومن الناس من يوجب قول يروقك ويعظم في نفسك وتعجب وحيرة قال الانسان يهد بالصبر المتعجب منه الى حياة الدنيا متعلق بالقول ما يكون في امور الدنيا واسباب المعاصي او في مال الدنيا فانها مراد من اختيار محبت واظهار الايمان او بيوجبك او يوجبك قول في الدنيا حلاوة وكفارا ولا يوجبك في الاخرة لما يعتري من الاهلية والمكتب او لانه لا يوزن له في الكلام ويشهد الله على ما في قلبه يحلف ويستشهد الله على ان ما في قلبه موافق لكلامه وهو على الختام شريف لدعوة وجدار للمسلمين والختام والخاتمة ويجوز ان يكون جمع خصم كصاب وصعاب بما لا اشد الخصومة خصومة وقيل نازلت الاخنس في شريك الشخصية وكان حسن المنظر والمنطقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعي اسلام وقيل في المنافقين كلهم وإذا تولى أدبر وانصرف عنك وقيل إذا غلب وصار بعضهم صاف إلى ذي الشخصية ويولد الخطب النفس كما قال الاخنس في الشخصية إذا بيت وأحرق الزروع وأهلك مواجيهم او كما يفعله في البلاد السوء المقدم والإسلام او بالظلم حتى يمنع الله بشوم المطر وينكم حتى والنفس والله لا يحب الفساد لا يقتضي فاضل وغضبه عليه فإذا قيل استغفر الله أخذته بالإثم بحسين أخذت بحسون العزة بالإثم حملت الأنفة وحمية الجاهلية الذي يؤمر باتباع رجال من قولي وخذته بكذا او ابتداء حملت عليه حملته ولا والزمته اياه معلومات اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گنتی کے جو دن ہیں ان میں ویسے تو پوری دنیا جو ہے جو بھی گنتی کے دن ہی ہیں ایام معلومات یہ عام ہے ہر وقت ذکر کرتے رہو پہلے ذکر حج کا آ رہا ہے اور اس سے فراغت کے بعد وہ کیا کرتے تھے اپنے آبا اجداد کے مخاطر بیان کرتے تھے وہاں فرمایا کہ میرا ذکر کرو فذکر اللہ کا ذکر تم آبا تم آو شدہ ذکر اسی طرح فرمایا فذکر اللہ کے جامع معلومات براد کر ہو گیا وہاں اچھے فراغت کے بعد دس کا دن ہے گیارہ بارہ تیرہ یہ تین ایام ہے شریک ہو گیا ان کے اندر ذکر کرو ساری تعالیٰ کا نوازوں کے بعد جانور ذبا کرتے ہیں مطلب اس سے جان نہ اور پر ذبح کے بعد پھر دعا کو ان کو قبول کر ہماری طرف سے اسی طرح کریے جب رات وغیرہ جائیں ان کے وقت اللہ رب العزت کا ذکر جائے تو وہ کیا جائے اب سچ کا دل تو قربانی کا دن ہو گیا جنا میں کرنا ہے تو مزید کتنے دن جو ہیں تو وہ ٹھہرے مسلمات تمام بات زیادہ پیا میں ہم گیارہ بارہ دو دن وہاں ٹھہرے رننگ کرے اس کے بعد پھر شام کے قریب وہاں سے پوچھ کر لے تو اس میں بھی کوئی حل نہیں اور جس کا دن پھیرنے والا جو ہے وہ ٹھہر جائے اور پھر مطلب یہ جب رات جو ہے وہ کرے خواب زور سے پہلے کر لے اس پر بھی جو ہے یہ خلاش استقاف یا کام جو ذکر کیے گئے ہیں یہ کس کے لیے ہے جو سکی ہے اللہ رب العزت جو صدر میں پالا ہے وقت اللہ صرف یہ آج کے دنوں میں باری تعالیٰ سے تقوی اختیار نہ کریں بلکہ تمام معاملات جو ہیں ان میں باری تعالیٰ سے تقوی اختیار کریں نمازیں ہوں روزے ہوں نکاتے وغیرہ ہوں جنا چوری ڈاکہ قتل وغیرہ سے اجتماع والا معاملات ان تمام میں باری تعالیٰ سے کرو والا مطلب میرے جو شروع اس بات پہ یقین رکھو کہ تم باری تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے والے ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے مطابق سلوک کرنے والا ہے تو پھر برے عمل ہوں گے تو پھر دوزخ کا عذاب ہوگا اچھے عمل ہوں گے تو جنت والی نعمتوں سے تیار ہو جاؤ گے بات یہ یام معذوبات یا یام معذوبات اگر قیام ہے لفظ لیکن ما قبل کے قرینے سے مراد کیا ہو گیا حج کے اصل احکام جو ہے ان سے فراغت کے بعد ایام تشریق جو ہے ان میں اور قربانیاں وغیرہ جو ہیں تو ان کے بعد سنگی جمرات وغیرہ کے موقع پر تمام تاجل تشریق یہ شرط دھوپ میں بھی اس چیز کو سکھانا گوشت بھی وہ لوگ سکھایا کرتے تھے تاکہ اسی پر ان کی گزر بسر ہوتی تھی کہ زیادہ دن ٹھہر سکے اسی طرح تازگی کی حالت پہ رہے تو پھر وہ خوشبودار ہو جائے گا نا دو تین دن کے بعد لیکن آگ پہ اسے پھول لیا جائے یا دھوپ میں سکھا لیا جائے تو کافی عرصے تک وہ برقرار رہ سکتا ہے تو من تاجل تھی یوم تاجل استاجل یہ مطابعے ہیں اجلا جو اجلوں کے اجل سے بھی تھا تاجل میں نے اسے جلدی میں ڈالا تو وہ جلدی میں پڑھ گیا تاجل مطابع ہو گیا تاجیل کا استاجل بھی مطابع ہے لیکن تجاوی علیہ رحمت نے تاجل استاجل نفرہ یہ معنی دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسے متعدی کے طور پر استعمال کیا ہے اجل نفرا فی یومین وجہ کیا ہے کہ آگے پھر فی یومین آیا ہوا تھا اور اگر تاجلہ لازمی بن جائے مطابع ہو پھر تاجلہ پھر آمرے جلد بازی سے کام لیا معاملے میں فی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے بالواسطہ تو فی یومین آگے پھر پایا گیا تو ایک ہی فعل کے ساتھ ایک عرف جر کا تکرار کے ساتھ تعلق یا ملازم آئے گا اور یہ ناپسندیدہ عمر ہے اس چیز سے مقبول گئی بنا دیا نبر کو اور اسے متعدی بنا دیا تاجالہ کو کیونکہ یومین وہ کون سے دن جو ہے بعد ہے ایک یوم کر یعنی دسویں کا دن جو ہے گیارہویں کا دن ہو گیا دوسرا اس کے بعد والا بارہویں کا دن جو ہے یہ تاجل یومین جلدی عجیب ہے دو دن لگ گئے جلدی کرتے ہوئے تاجل جلد بازی ہے پھر یومین کا کیا مطلب ہوگا مقصد یہ ہے کہ قربانی دینے کے بعد گیارہ کو بارہ کو رنگ جمرات وغیرہ کرے عبادات نمازوں کے بعد ذکر باری تعالیٰ کا کرے اب تیسرے دن ٹھہرے نہ ٹھہرے اس لحاظ سے جلدی ہے اضافی عمر ہو گیا میں کہتی کی معنی جلدی کا جو ہے یہ ہے تاجلہ کی یومین کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا دن جو ہے وہ شام سے پہلے پہل وہاں سے نکل جائے تو یہ جائز ہوگا اس کے لیے اصل تو تین دن ہے افضل یہ ہے لیکن اگر کوئی جلدی سے کام لیتا ہے تو پھر بارہ والے دن شام سے پہلے پہلے رنگ جمرات کے بعد وہاں سے نکل سکتا ہے باقی مقصد یہ اختیار دینا ہے دیکھ لو فلاش مال ہے کوئی دو دن ٹھہر کے چلا جائے پھر بھی کوئی حرج نہیں اور تیسرے دن رنگ جمرات کر کے پھر چلا جائے فلاش مال ہے پھر جس پر گناہ نہیں ہے مقصود کی بات فقیر ہے لیکن فقیر تو وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں چیزیں برابر ہوں ظاہر ہے یہاں تین دن ٹھہرنا افضل ہے پھر افضل صورت وہ ہے کہ برابر تو نہ ہو جواب یہ ہے کہ گناہ دور کرنا مقصود ہے نہ کہ ثواب میں برابری بیان کرنا اس مقصود ہے کسی نفس سے گناہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ تین دن پورے کیے بغیر جانا یہ گناہ ہے, کچھ سمجھتے تھے تیسرے دن خیر نہ گناہ ہے, تو اس کی نفی کر دی گئی. ثواب کی صورت میں زیادہ ہے کہ صورت میں زیادہ نہیں ہے, اس سے سکون سے اختیار کروا لیا. اس طرح روزہ صبر کی حالت میں رکھنا یہ بھی جائز ہے, ترک کرنا وہ بھی جائز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر زیادہ مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو رکھنا تو صبح خیر اللہ کو بہتر ہے. اختیار بھی دیا گیا ہے لیکن ترجیح کس کو ہے؟ روزہ رکھنے کو ہے. لہذا زیادہ ثواب تین دن میں ہے لیکن اس کے باوجود تفہیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے افضل اور فاضل کے درمیان. یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, یام عبادات میں یعنی اس کی بھلائی بیان کرو, نمازوں کے بعد قربانیاں ذبح کرنے جمع کر, ایام عبادات سے مراد کیا ہو گئے؟ ایام تشریق جس نے جلدی کی پوچھ کرنے کی دو دنوں میں. تو پوچھ دو دنوں میں تو نہیں ہوتا نا, پہلا دن تو پھر خالی گزر گیا, دوسرے میں پوچھ کر رہا ہے مطلب کیا ہے؟ دو دن کا عمل رمی والا کرنے کے بعد پھر جلدی کر لے تو یہ تاجیل اضافی ہو گئی تین دن کے مقابلے میں. ہوگا چل جو قرار کا دن ہو گیا گیارہ والا, تو کہ اور کوئی عمل اس میں نہیں ہے, یہی رنگ جمعرات والا ہے. چل امام رضی اللہ عنہ کے رضی امام صاحب کا ذکر تو پہلے تھا کوئی نہ, ضمیر لوٹانے کا تو کیا بات ہے؟ ضمیر غائب کا مرجع پہلے مذکور ہونا چاہیے نا, یہاں جب مرجع ہے ہی کوئی نہ مذکور. جواب کیا ہے کہ کبھی مرجع جو ہے وہ ذہن میں حاضر ہوتا ہے, اس لیے پھر عبارت میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جب شوافع کا اختلاف بیان کیا جا رہا ہے تو عمومی اختلاف شوافع کا حناف کے ساتھ ہی ہے, پھر امام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر لام والا ذہن میں مستحضر ہے, اس لیے پھر مرجع مذکور ہونا ضروری کوئی نہیں. کوئی ذہن میں جب سب ہو رہا ہے اس لحاظ سے ضمیر ذکر کرنا جائز ہو گیا. اسمان ہے تو اس پر اس جلد بازی کی وجہ سے گناہ نہیں ہے. امن تاخر جس نے تاخیر کی نفر میں نہیں ہے گناہ اس پر. چل یہاں تاخر پھر نفر کہہ دیا کیونکہ یہاں تاخر لازمی ہے, متعدی نہیں بنایا تو اس لیے پھر فی ذکر کیا ہے. چل تاخیر کرے پوچھ کرنے میں یہاں تک کہ رمی کرے تیسرے دن بعد جوال کے. چل شوافع کے نزدیک تو تیسرے دن پھر روی زوال کے بعد ہے, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی روی جائز ہے. یہ فرمایا لا اسما علیہ, دونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لا اسما علیہ لا اسما علیہ. تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ اختیار دینا اور ان لوگوں کا رد کرنا, اہل جاہلیت جو سمجھتے تھے کہ تاخیر کرنا گناہ ہے یا جلدی کرنا گناہ ہے, ان کا رد بھی پیش نظر ہو گیا. اس لیے من تعجل و من تاخر فلا اثم علیہ اس طرح نہیں ذکر کیا, بلکہ علیحدہ علیحدہ حکم بیان کر دیا تاکہ مستقل طور پر ہر ایک کا رد ہو جائے. فرمانا گناہ کے نفی کرنے کا ساتھ تاجیل تاخیر کے کیا ہے؟ اختیار دینا دونوں کے درمیان. چل جنہوں نے تاخیر کرنے والے کو گناہگار ٹھہرایا, لمن اتقی, اس کا ماقبل اس کے ساتھ رب تعلق کیا ہے؟ بتلایا تو یہ خبر ہے اور مقتضا اس کا معذوف ہے, یعنی وہ جو ذکر کیا ہے ہم نے تاخیر کا یا باقی جو احکام ذکر کیے ہیں وہ کن کے لیے؟ لمن اتقا, جو متقی پرہیزگار ہے. ذالک لمن اتقا المذکور من الاحکام, ان کے لیے ہیں جو متقی ہے. تاخیر فقط مراد ہے کیونکہ قریب وہ ہے, یا سارے احکام جو پہلے ذکر کیے گئے ہیں تو وہ مراد ہے؟ ظاہر ہے کوئی متقی نہ ہو تو بھی حج تو ہو ہی جائے گا نا, گناہگار حاجی ہو جائے تو الحج یجب و ماں کا نہ قبل ہو, پہلے گناہوں کو گرا دیتی ہے, معاف کر دیتی ہے. تو پھر حج ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں ماسوا حقوق و لباد کے. تو پھر گناہگار لوگ بھی تو حج کرتے رہتے ہیں, نہ تو مریض مکا کی تخصیص جو ہے وہ کیوں فرمائی گئی ہے اس کا جواب دیتے ہیں. لیان الحاظ اللہ حقیقت جو متقی پرہیزگار ہے حقیقت حج ہوئی ہے اور حج کا لفظ ہے تو اسی کو پہنچے گا, اس لحاظ سے تفصیص کی گئی ہے. حدل المتقین قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے, تو کافروں کی ہدایت کے لیے کوئی کافروں کی ہدایت کے لیے بھی ہے, لیکن بالفعل نفع کون اٹھا رہے ہیں؟ متقی اٹھا رہے ہیں. اس انتفاع کے لحاظ سے تفصیص جو ہے وہ متقین کی کر دی گئی ہے. تو یہاں بھی اسی طرح فی نفس سے ہی فائدہ جو ہے حج کا وہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہے. تو اس لحاظ سے لمن اتقا یہ فرما دیا گیا ہے, اور لے اجنے ہی یا لام جو ہے یہ تعلیل کے لیے ہو جائے تو کیا مطلب ہوا کہ متقی علت اور سبب بن گئے ہیں کس کے لیے؟ ان احکام کے بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے چھٹی دے دی, دو دن گزار کے کوئی چلا جائے ٹھیک ہے, تیسرے دن بھی ٹھہر جائے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. یہ تخفیف کس کے لیے دی ہے؟ متقین کے لیے, تاکہ انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے. صرف لیمن اتقاء یعنی وہ جو ذکر کی گئی ہے تغییر یا جو ذکر کیے گئے احکام یہ ان کے لیے ہے جو متقی ہے. یہ تخصیص لیمن اتقاء کی یہ اس لحاظ سے ہے بالفعل نفع وہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہی ہے حاجی حقیقت میں اور وہی ہے نفع اٹھانے والے. یہ لام تعلیل کے لیے ہے, مطلب کیا ہے؟ متقین کی وجہ سے ہم نے یہ رعایت دے دی ہے تاکہ نہ ضرر محسوس کریں, ساتھ ترک کرنے اس چیز کے جو ہم تھی ان کے نزدیک ان میں سے کہ تاخیر کرنی چاہیے تھی یا تعجیل کرنی چاہیے تھی. ہم تعجیل کر بیٹھے ہیں تو گناہگار نہ ہو گئے ہوں, یا تاخیر کر بیٹھے ہیں تو گناہگار نہ ہو گئے ہوں. متق اللہ پہلے لمن اتقا آ گیا, آگے پھر متق اللہ فرمایا, تو پہلے خاص احکام کا بیان ہو گیا نا, تو یہاں پھر عام حکم جائے یہ ہو گیا کہ تمام امور جائے ان میں باری تعالیٰ سے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو, منیات کا ترک اور فرائض واجبات کو اپناؤ. کیوں؟ لیوبابکم, تاکہ تمہاری اللہ کے ہاں قدر و منزلت جو ہے وہ پائی جائے, کوئی تمہارا اعتبار اہمیت ہو. کیونکہ متقین جو ہیں تو اللہ کے ہاں انہیں کا ہی مرتبہ مقام ہے نا, تو کافر ہاں جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. چلو ہاں, ڈرو اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام امور میں, اجمع علی قضا, جس چیز کا پکا ارادہ جو ہے وہ کیا جائے. تو مطلب کیا ہوا؟ منحیات کا ترک ضروری ہے, پکا ارادہ ہونا چاہیے ترک کا, فرائض واجبات کا عمل جو ہے اس کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. تو اس لیے مجامع فرمایا, یعنی جو امور عزمات کے قبیل سے ہے, پختہ ارادے کے محتاجی ہیں, تو ان میں تقوی اختیار کرو لی ہوگا تاکہ تمہارا اعتبار الحمد للہ ہو. چل اور یقین رکھو جان لو, بے شک تم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جانے والے ہو, جمع کیے جانے والے ہو. کیا مطلب؟ جزا کے لیے پھر انکم الیہ تحشرون, زندگی کی حالت میں بھی تو انکم سچا آتا ہے کوئی حشر زندوں کا تو کوئی نہیں پایا جائے گا, ابھی ابھی سارے جائیں وہاں اکٹھے کر دیے جائیں. اس لیے بتلایا کہ مراد کیا ہے, بادل احیاء, پہلے مریں گے قبروں میں جائیں گے, قیامت کے دن بھی پہلے مار دیا جائے گا پھر ان کو زندہ کیا جائے گا. تو بادل احیاء مراد ہو گیا. حشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا اور متفرقات جو ہے ان کو ملانا آپس میں, پھر کوئی کہیں دفن ہوگا, کوئی کہیں ہوگا, کوئی پانیوں میں غرق ہوگا, کوئی زیر زمین ہوگا, تو سب کو وہاں اکٹھا کر لیا جائے گا متفرقات جو ہے ان کو. اس لیے اس کو یوم حشر سے تعبیر کیا ہے. پھر خالی حشد جو ہے یہ تو کوئی خطرے والی بات نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا کہ مراد ہے جزا کے لیے, بدلہ دینے کے لیے. اب پھر برے عمل ہوں گے تو پھر خطرناک صورت حال پیش آئے گی نا, پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ یقین رکھو حشر کا, اور یقین حشر کا جو ہے صاحب کے لیے ہے, جزا کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نیک عمل کرو گے اگر تمہیں یقین ہے تو. چل ایمان کی علامت یہی ہے نا کہ آدمی پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے. عمل نہیں کر رہا ہے, بے پرواہی کر رہا ہے, تو پھر برائے نام ایمان ہو گیا. لوگوں میں سے بعض وہ ہے جن کا قول تمہیں تعجب میں ڈالتا ہے, فی الحیات دنیا, یا تو دنیا میں تعجب میں ڈالتا ہے, آخرت میں تعجب میں نہیں ڈالے گا. یا دنیاوی معاملات میں ان کی باتیں بڑی دلکش ہوتی ہیں, بڑی فریب ہوتی ہے, آخرت کے بارے میں کوئی نہیں انہیں دلچسپی ہوتی. دنیا جو ہے وہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے, اور اس میں بڑی وہ مہارت وغیرہ ظاہر کرتے ہیں. تو فی الحیات دنیا کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے اندر اس کی بات چیت جو ہے وہ تمہیں تعجب میں ڈالے گی. کون اس کا امور دنیا میں جو ہوگا اور اس باب معاش میں, یا دنیا کے مقاصد جو ہیں, زندگی کا مقصد بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہاں سہولیات راحتیں وغیرہ یہ حاصل ہونی چاہیے. ٹھاٹ پاٹ بندہ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, بادشاہ ہو, اس طرح کے, تو اس کا مدعا صرف یہی دنیا ہوگا. تو اس لیے اس کی بات دنیا کے معاملے میں آپ کو تعجب میں ڈالے گی. یا جو دیبوں کا فی الحیات دنیا, آپ کو اس کا قول دنیاوی زندگی میں تعجب میں ڈالے گا, آخرت میں نہیں. کیوں کہ وہاں وہ بول سکے گا ہی کوئی نہ. الیوم نفس ولا افواہہم, ان کے منہوں پہ مہریں لگا دی جائیں گی, ہیبت زدہ ہو جائے گی, بول سرے سے سکیں گے ہی نہیں. تو یہ حیات دنیا حیات اخرا کے مقابلے میں ہو جائے گی. سبحان اللہ. یا ان کو اذنی کلام کا جائے تو نہیں دیا جائے گا, تو اس لیے وہاں بولنے سے وہ معلوم ہو جائے گی. یشہد اللہ علی ما فی قلبہ, وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے. کیا مطلب؟ میں تمہارا بڑا محب, تمہارا بڑا مخلص ہوں, تمہاری ترقی ہر وقت میرے پیش نظر رہتی ہے, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. وہ والا دل حساب, حالانکہ وہ سخت خصومت اور جھگڑے والا ہے, عداوت والا ہے, اندر عداوت اور دشمنی ہے, بظاہر دوستی کا دعویٰ جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں. تو خصام با مخالے کی مستر ہو جائے, مقاتلہ تو وہ قتال آتا ہے پیال کے وزن پر, یا خصم کی جمع خصام جو ہے تو وہ ہو جائے, جس طرح صاحب کی جمع پیاب آ جاتی ہے. اس طرح الد الخصام کا مطلب کیا ہوگا؟ سب دشمنوں میں سے بڑا شدید دشمنی والا ہے. اس کے شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ یہ اخلص ابن شریک منافق جو تھا تو اس کے حق میں یہ نازل ہوئی. تو وہ شکل صورت کے لحاظ سے بھی بڑا حسین منظر والا تھا, گفتگو کے لحاظ سے بھی بڑا چرب زبان تھا, اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تعلق جو ہے اس کا اظہار بھی کرتا تھا, اسلام کا دعوے دار بھی تھا. تو اس کے بارے میں فرمایا بن انداز سے میو جیبوں کا کولوں کو لگا دیا. یہ ہو گیا. باقی یو جیبوں کا تو تعجب میں ڈالنا, تعجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز پر حیرت اور دہشت سی لاحق ہو جانا, جس کا سبب جو ہے تو وہ معلوم نہ ہو کہ کیوں یہ چیز اس طرح پر پائی گئی ہے. سبب مجھول ہو لیکن حیرت سی جو ہے اس کی وجہ سے لاحق ہو جائے, یہ تعجب ہو گیا. تو تعجب کے لفظ باری تعالیٰ کے حق میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں اسباب اس عمر کے نامعلوم ہوں. ایک بچہ ہے وہ بات ایسی کر دیتا ہے, اس پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل اتنی کہاں پہنچ گئی ہے, کیسے پہنچ گئی ہے. اسباب نامعلومہ کی بنا پر جو ایک حیرت سی لاحق ہوتی ہے اس کو تعجب کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے تو باہر کوئی شے ہو نہیں سکتی ہے, اس لیے تعجب کا وہاں استعمال حقیقت نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ کے علوم کا مظہر ہے, پھر آپ کے حق میں جو جبو کا وہ کیسے مصور ہو گیا. یہ مجازی طور پر حجاب کو استعمال کیا گیا ہے, مطلب ہے جس طرح لوگ جو اسباب سے بے خبر ہیں تو ان کو ایک حیرت سی لاحق ہوتی ہے, تو آپ کو بھی اس کا کلام جو ہے وہ بھلا معلوم ہوگا, پسندیدہ معلوم ہوگا. یہ مطلب ہوا مجازی طور پر آپ کے حق میں یوجبو کا یہ استعمال کر دیا گیا ہے, ورنہ باری تعالیٰ میں آپ کو منافقین کے بارے میں علم عطا کر رکھا ہے. اسی لیے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, جہاد کرو, پتہ ہی نو منافق کون ہے کون نہیں, تو جہاد کریں کس کے ساتھ چھوڑیں کس سے. علامہ اعلیٰ منافقین کا آپ کو علم ہے تو تب یہ حکم دیا جا رہا ہے. بلا تر کرو الذین ظلموا فتمسکم النار, ظالموں کی طرف مت میلان رکھو ورنہ دوزخ کا ایندھن بن جاؤ گے. پھر یہ بھی ظالم ہے ان کا اگر علم نہ ہو تو پھر میلان کریں نہ کریں رکیں کس طرح, بعض کس طرح رہیں. سلام اعلیٰ ماننا پڑے گا, علم ہے محبوب کریم علیہ السلام کو سلا سکے, بلکہ حضرت حذیفہ آپ کے غلام ہیں, آپ نے انہیں بھی منافقین کے بارے میں باخبر کیا ہوا تھا. آپ موجود ہوتے مدینہ پاک میں اور کسی کے جنازے میں شامل نہ ہوتے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, وہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ شامل ہوتے. اگر یہ مسلمان ہوتا تو یہ منافق ہے, تبھی وہ نہیں شامل ہوئے, آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. غلاموں کو آپ کے بتلانے سے پتا ہے خود آپ بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں. لوگوں میں کچھ وہ ہے ان کا کال آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے, بھلا معلوم ہوتا ہے اور آپ کے دل میں عظیم معلوم ہوتا ہے. تعجب و حیرت ہے جو حالت ہوتی ہے انسان کو جاہل اور بے خبر ہونے کے اس چیز کے سبب سے جس سے حیرت لاحق ہو رہی ہے. جس کا بتلایا بچہ ہو شیر کا مقابلہ کر رہا ہو تو ایک حیرت لاحق ہوگی, بچہ کہاں اس کی کمزوری کہاں اور مقابلہ کس سے کر رہا ہے, اس سبب اتنی جرت اس میں کیسے آ گئی ہے, وہ سبب معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو حیرت ہے اس کو تعجب کہا جائے گا. حیات دنیا یہ متعلق ہے قول کے ساتھ, یعنی جو وہ کہتا ہے حیات دنیا یعنی امور دنیا میں ان کے بارے میں اور اس بارے معاش کے بارے میں, یا جو دنیا کے معنی اور مقاصد ہیں ان کے بارے میں, کیونکہ یہی دنیا مراد ہے اس کی محبت کا دعویٰ کرنے سے اور اظہار کے ساتھ سے. جو جو اس کا تعلق ہے یعنی تعجب میں ڈالتا ہے آپ کو قول اس کا دنیا میں الگ مٹھاس کے اور فساد کے, لیکن آخرت میں قول اس کا تعجب میں نہیں ڈالے گا. قول ہوگا ہی کوئی نہ تو تعجب میں کیسے ڈالے گا, یہ سال بہ سال میں موضوع سے سچا رہا ہے نا. زید علیہ سب عالم, زید موجود ہو علم نہ ہو یہ صورت بھی سچی ہے. ایک زید پیدا ہی کوئی نہیں ہوا تو عالم کیسے ہوگا, تو کبھی سال بسل میں موضوع سے سچ جاتا ہے کہ نہ موضوع موجود ہے نہیں پھر معمول کے ساتھ وہ متصف ہو سکتا ہے. یہاں بھی مطلب کیا ہے کہ نہ قول اس سے سرزد ہوگا نہ ہی وہ تعجب میں آپ کو ڈالے گا. زبان کی بندش لائق ہو جائے گی, اللہ فرمائے گا خبردار آج کوئی تمہارے ادھر سنوائی کے قابل نہیں ہے. اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے کہ میں جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہوں تو وہ بالکل دل کے موافق ہے اور بڑا مخلص ہوں. وہ اعلیٰ الحسن اور وہ بہت ہی سخت عدالت والا ہے اور جھگڑے والا ہے مسلمانوں کے لیے. اسلام باب والے کی اشتر ہو گئی اشد الحسن, بہت جھگڑالو ہے, یا خسام خصم کی جمع ہو گئی دشمنوں میں سے سیاد روئے دشمنی کے چل اور آگے بھی ناز اب کرتے ہیں شریک سخت کے بارے میں تھا, وہ اچھے منظر والا اور میٹھی کلام والا شیری زبان تھا, جب محبت رکھتا تھا یعنی ظاہر کرتا تھا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا کیا کرتا تھا. اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی سارے منافقین نے ان کا یہی طریقہ تھا, تو اس لیے سارے منافق یہ مراد ہو گئے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, جب وہ لوٹتا ہے یا والی بنتا ہے پھر کوشش کرتا ہے زمین میں کس کی لِيُفْسِدَ فِيهَا, تاکہ فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتیوں کو اور نسل جائے ان کو ہلاک کرے. وَإِذَا تَوَلَّى, تو پھیرنا یہ معنی جس کا آتا ہے مطلب ہے تمہارے سامنے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن جب پیٹ پھیرتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, تو منہ پہ اور باہر. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, جس طرح وہاں دوری پالیسی بیان کی گئی ہے اسی طرح یہاں بھی دوری چال اس کی جائے تو وہ بیان کی جا رہی ہے. یا تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کا والی بننا, با اختیار اس پہ بن جانا, جس طرح حاکم کوئی بن جاتا ہے تو یہ مطلب ہو گیا کہ جب والی بنتا ہے پھر یہ کام کرتا ہے. صاف لرد یفسد فیہا, یفسد یہ عام ہو گیا, جو لے کل حرصہ ورنا صلاح یہ خاص ہو گیا, یہ خاص کا تم عام پر ہو گیا. اس پر تنزل الملائکۃ والروح, روح الامین بھی تو فرشتوں میں سے ہیں نا, لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے پھر بالخصوص ان کا ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح پھر عموم فساد چلاتا ہے اور خاص طور پر کھیتیاں اور فصل وغیرہ یہ تباہ کرتا ہے. تو اگر پچھلا فرمان جو ہے وہ اس اخنص کے حق میں تھا تو یہاں بھی یہی مراد ہوگا, یا سارے منافق جو ہیں تو ایمان کی وجہ سے جہاں قائم ہے تو نفاق کی وجہ سے یہ فسادات خرابیاں ہوتی ہیں, اس لیے کہ سب کے بارے میں ان کا معام ہو جائے گا. شکیب پر اس کو موقع مل گیا تو اس نے اپنے بندے جو ہیں ان پر ساتھ لے کر ان پر رات کو شب کو مارا, ان سوئگوں کو ہلاک کر دیا, ان کی کھیتیوں کو جلا دیا, مویشی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا. یا تو یہ خاص اخلص کے بارے میں ہو گیا یا عام مراد و منافقین. پھر مطلب کیا ہوا, سمایا فالو غلات السو, اس طرح کے برے حکمران جو ہے کہ وہ کرتے ہیں صلاح کے بغالے وایا, تو جس سے خطرہ ہوا دشمنی کا مقابلے کا مخالفت کا تو اسے قتل کرا دیا, ان کے مکان گرا دیے, فصلوں کی تباہ کرا دی. عمومی حکم جیسے یہ بیان ہو جائے گا. دو قول ہو گئے, توجہ سے ادبر انصارف ہو گیا, اخنص ابن شریک نے جو حرکت کی تھی پھر وہ مراد لینا مناسب ہو جائے گا, اور اگر توجہ بوانا غالبا سارا والی یہ ہو پھر یہ حکم کن کے لیے ہو گیا, جو ظالم قسم کے حکمران ہوتے ہیں اور اپنے مخالفین کو بالکل سرے سے سفید چیزیں مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں, تو یہ مراد ہو جائے گا. ظالم لوگ ان میں سے جب والی بن جاتے ہیں تو پھر ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یا مطلب کیا ہے, ظلم زیادتی کر کے عام لوگوں پر, جس طرح چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں والی تو نہیں بنتے ہیں, تو اس کے باوجود ان کی وجہ سے یہ بارش رک جاتی ہے, کھیتیاں وغیرہ پھر کوئی نہیں اگتی, کھائے پیے پتا تو نسل بھی بڑھتی ہے, پھر نسل جو ہے تو وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو لوگوں کے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے, باری تعالیٰ کے عبادت میں کرنے کی وجہ سے بادشاہ رک جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مخلوق اللہ کی اطاعت کرتی رہتی, اللہ ان کے سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں بارش بھیج دیتا صبح اٹھتے تو بادل ختم ہوتے, آسمان صاف ہوتا, کاروبار بھی صحیح چلتا رہتا, کھیتی باڑی کا سامان جو ہے وہ بھی اس طرح بس ہو جاتا. تو ان خرابیوں کی وجہ سے بارشیں رکی رہتی ہیں یا ہوتی ہے, بے موسمی ہوتی ہے, الٹا تباہی کا موجب جو ہے وہ بن جاتی ہے. اللہ علیہ رب الفساد, باری تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. پہلے تین چیزوں کا ذکر ہے, ریب سے تھا اور یہ لے کر ہر سو نسل, تینوں کے بارے میں ہونا چاہیے تھا. لاجل پر فساد پہلا کل ہر سے نسل وہ نہیں ذکر کیا, تو جواب یہ ہے کہ وہ بھی فساد کا ہی قسم ہے. جب لاجل پر فساد آ گیا تو پھر اعلیٰ کے ہر سے اور اعلیٰ کے نسل کی نفی بھی اسی میں آ گئی. جب پیٹ پھیرے آپ سے یا جب غالب آ جائے اور والی بن جائے تو صاف کوشش کرتا ہے زمین ہلاک کرے کھیتی کو اور نسلوں کو, جیسے کیا کے جب خون مارا کھیتی جلا دی, یا تو اللہ کا دوسرا معنی کیا تھا, خالہ بابا سارا والی ہے تو وہ صورت ہو پھر مطلب کیا ہوگا, جس طرح کرتے ہیں وہ لاتے سو برے حکمران ریت کے آدمی, جہاں خطرہ ہو کہ یہ کل کو اقتدار ہم سے چھین نہ لے تو قتل کرا دیا, ان کے گھر بار طلب کیے, مواشی کھیتیاں طلب کیے, بچے ذبح کرا دیے. سب فرعون جس طرح بنی اسرائیل کے بچے ذبح کراتا رہا تھا, یا بسلم ظلم کے حتیٰ کہ مارا فرماتا اللہ تعالیٰ اس ظلم کی ہلاکت کا یہ دوسرا معنی ہو گیا. ایک ہے کہ فصل ہو چکی پیدا, نسلیں پھیل چکی, پھر ہلاکت آ جائے, ایک ہے سرے سے پیدا ہی نہ ہو, نہ کھیتی باڑی میں کھیتیاں پیدا ہوں, نہیں انسانی نسل جائے تو وہ پیدا ہو پھلے پھولے. چل اللہ تعالیٰ نے باب و رکھتا فساد کو, کیا مطلب آپ سن فرماتا ہے لا یرتضی ہے, اب اس میں اشکال یہ ہوگا باری تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ تباہیاں وغیرہ آتی ہیں. نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان بھیجا, ساری نسل انسانی ختم ہو گئی سوائے کشتی والوں کے, قوم لوگ کی ساری بستی الٹا دی. یہ پھر کیوں لے کر ہر سور نسل میں داخل کوئی, یہ فساد نہیں ہے ہمارے تعالیٰ کی طرف سے بھی تو اس طرح کے فساد ہیں, بلکہ بندے قاصب ہوتے ہیں حقیقی طور پر تو خلق ہماری تعالیٰ کی طرف سے پائی جاتی ہے. لائب الفساد کہنے کا کیا مطلب ہوگا, عمل کیا ہے اور قول کیا ہے, بظاہر تخالف لازم آ جائے گا. جواب یہ ہے جس طرح ڈاکٹر کسی کا عضو کاٹ دیتے ہیں کیوں, یہ سارے بدن کو تباہ کر دے گا, وہ کاٹنا بظاہر افساد ہے حقیقت میں اصلاح ہے. اسی طرح ایسے افراد کا صفایا کر دینا جو دوسروں کی تباہی کا موجب ہو وہ اصلاح ہے, نہ کہ افساد کے قبیل سے ہے. وہ ہماری نظروں میں فساد نظر آتا ہے لیکن عند اللہ وہ حکمت پر مبنی ہے, دوسروں کی بھلائی پر مبنی ہے, اس لیے اس میں اصلاح ہے نہ کہ فساد ہے. چلو نسل انسانی جائے تو وہ ایک گویا فرد واحد کی طرح ہے, اس میں جو عذر دوسروں کے فساد کا موجب بنے گا اس کا صفایا کر دینا تو یہ اصلاح ہو گئی, نہ کہ فساد والی صورت ہے وہ پائی جائے گی. اسی طرح کبھی جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ غائب ہو جائیں, گناہوں سے باز آ جائیں, پھر وہ اصلاح مقصود ہوئی نہ کہ افساد جو ہے وہ مقصود ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, اسے اپنی عزت لپیٹ میں لے لیتی ہے ساتھ گناہ کے. کیا مطلب وہ پھر اس کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے, کیوں ٹوکا گیا ہے, اسے جرت کیسے ہوئی ہے مجھے روکنے ٹوکنے کی. الٹا اس گناہ پہ پکا ہو جاتا ہے آخذات العزت بالاسم, اسے اپنا عزیز ہونا اس گناہ پر پرہیز کر دیتا ہے. حل تو بے قضا کا مطلب کیا ہوگا, جب تو اس کے پرنگیشتہ کرے کسی کام پر اور وہ کام اسے لازم کر دے, وہ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ اسے اس گناہ پہ آمادہ کر دیتا ہے. حسب جہنم, تو اس کے لیے جہنم کافی ہے, وہ برا ٹھکانہ ہے. اخذہ چاروں طرف سے کسی کو گھیرے میں لے لینا, عزت سے مراد عند اللہ عزت نہیں بلکہ جو اپنے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی شے ہوں, بڑی ہستی ہوں, تو مجھے کیوں اس طرح روکا ٹوکا دیا ہے. اور اخذت بالاسم کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس گناہ کو لازم پکڑ لیتا ہے اور اس پر الٹا پرنگستہ ہو جاتا ہے رجاجن مخالفت کرتے ہوئے. تو اس کی طرف سے ہو گیا, تو پھر جب نصیحت کو نہیں قبول کرتا حسب جہنم, باری تعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہو گئی کہ جہنم اس کے لیے کافی ہے. تو جہنم یہ نیا لفظ آیا تو بتایا کہ علم ہے دار عقاب جائے اس کے لیے, اور اصل میں یہ جہاں ماں یہ رکھنا جوش میں آنا یہ آگ کے معنی میں ہے. پھر جہنم یہ مبالغے کا سگا ہو گیا نا, بہت زیادہ بھڑکنے والی, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے, اصل میں عربی نہیں ہے بلکہ عربی بنایا گیا ہے اس کو. اصل یہ فارسی جہنم کا نام اگر اس طرح تھا پھر اس کو کاف کو جیم کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور جہنم بنا دیا گیا. مطلب اس میں حال اور البتہ برا ٹھکانا ہے. ماہر بچھونے کو کہتے ہیں دیسا کا فائر المحاظ ہو گیا, مخصوص بزم بھی ہونا چاہیے تھا نا, تو وہ حذف کر دیا گیا ہے یہاں. کیا مطلب بیس المحاظ ہو جہنم, دیگر پہلے اس کا آ گیا تو جہنم اس کرینے پھر اس کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے. بس یہ محاظ بچھونا ہو گیا, ما یوتا جم پہلو پر جو رکھا جاتا ہے گدے رکھ لیتے ہیں نا پہلو میں لوگ تاکہ چپے نہیں کوئی چیز خوشیوں وغیرہ کو, تو وہ جو پہلو پہ رکھے جاتے ہیں وہ معیار ہیں. یہ جو سارا نیچے بچھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سلائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ مراد ہو گیا اس سے. پتہ لے قسم ہو گیا, کوئی حلفی بیان باری تعالیٰ کی طرف سے پایا گیا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے تو ذخیرت وہ بہت برا ٹھکانا ہے. جب کہا گیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کو عزت اور برگشتہ کرتی ہے اس کو اپنی عزت ساتھ سنا کے, یعنی حاملت کو برگشتہ کرتی ہے. انفا نفرت لاگ چڑھانا اور جاہلیت والی حلیت کو برگنا کے اس سے بچنے کا حکم اس کو دیا گیا تھا. کیوں تجاجن جھگڑا کرتے ہوئے چل میں کر رہا ہوں یہ گناہ, تو پھر دینے سزا مجھے جو دینی ہے پھر محفوظ ہے تمہارے قول سے. حل تو ہو بے قضا جب تو برگشتہ کرے اسے اس کام پر اور لازم کر دے اس کے لیے حس ہو جانا. جہنم علم ہے سارے کام کا, اصل آگ کے معنی ہے پھر اصل فارسی ہے جہنم جہنم, پھر عربی بنا دیا گیا کہ آپ کو جیم سے تبدیل کر دیا گیا سر. ٹھکانا ہے یا بچھونا ہے یہ جواب ہے قسم مقدر ہے, جواب ہے قسم مقدر کا واللہ ہے نہال اب سلحاد اللہ کی ذات کی قسم یہ دو دستیات بہت برا ٹھکانا ہے. یہ قسم قدر کا جواب ہو گیا, پھر بے سر کا فائل ہو گیا المحاد, تو پھر مخصوص بزم بھی دھونا چاہیے تھا. بے سارا جو لوگ زائد ہو زائد مخصوص بزم ہو گیا, رجل فائل ہو گیا, چل دماغ کا مخصوص قدم معذوف ہے، ایک ہو گئے اچھ ہو جانا، پہلے آ چکا اس لیے نے آگ بچھونا پکا گیا ہے کہ جو پہلو انداز سنائیے شری نفس ہو ابتوا مرداس اللہ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچتے ہیں نفس کو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے یا خریدتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت پھر ان کی اس سے بے کو نفع مند بناتا ہے اور اللہ بندوں کے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے۔ بیچری خریدنا بیچنا دونوں معنوں میں آتا رہتا ہے، تو خریدتے ہیں کچھ لوگ اپنے نفسوں کو، کیا مطلب دوزخ میں جانے سے بچا لیا تو یہ خرید لیا دوزخ میں نہ جائیں، یا بیچ دیا اپنے نفس کو یہاں خرید کرا لیا قتل کرا لیا بیچ دیا تو اس کے بدلے میں جنت جائے تو وہ حاصل کر لی، طبی کے معنی میں لیا اسے، لوگوں میں سے کچھ ہے جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں یعنی بیاض کی صورت میں ان کو جان کو قربان کر دیتے ہیں، یا امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہودی لوگ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے رہے، یا قرون نبی نب غیر الحق انبیاء علیہ السلام کو انہیں دعوت تو رسالت کی دے رہے تھے، گناہوں سے بچنے کی اور عبادات کی اطاعت کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن انہوں نے برا بنایا اور شہید کر دیا، یہ بیچنا ہو گیا نفس کا ابتغاء مرضات اللہ، کیوں بیچتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ مقبول ہو گیا نا بے کا اس بے کی قلت اور سبب جائے تو کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، یا تو عام مراد ہو گئے مومنین مخلصین جو ہے وہ، اس سے پچھلا عام منافقین کا حکم بیان کیا گیا تو یہاں پر اس کے مقابل مخلص مومنین جو ہے ان کا حکم بیان کر دیا گیا، یا جس طرح خاص وہ اخنس ابن شریک کے بارے میں ہے، یہ حضرت صاحب رومی جو ہے یا حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہے، یہ شیخ کبیر تھے جو 100 سال عمر تھی اس کی، کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور سزائیں وغیرہ دینا شروع کر دیں، کہا اگر تو اسلام چھوڑ اوپر اختیار کر، انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں کافر ہو گیا تو تمہیں نفع کیا پہنچے گا اور مسلمان رہا تو تمہیں نقصان کیا پہنچے گا، میں نے کون سے جہاد تمہارے خلاف کرنے ہیں، لہذا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارا لے لو مال دولت مجھے چھوڑ دو، میں اپنے فقیدے دے رہا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سودا سستا ہے، تو سب کچھ دے کے خالی اسلام جو ہے اس کو اپنے سینے سے لگایا رکھا اور رہائی پا لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ آپ ان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام علیہ السلام کو خوشخبری بھی سنا دی کہ شاید علیہ السلام جان بچا کے آ رہے ہیں سارا کچھ قربان کر کے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان پھر ان کے استقبال کو نکلے اور سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا، اور یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو چکی تھی یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، تو یہ آیت کریمہ تلاوت کی ان کے سامنے، یہ حضرت عمار اور حضرت یاسر ان کی امی سمیہ کو مراد ہے، حضرت عمار نے بھی راہ خدا میں جان قربان کی، یاسر نے بھی، اور حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں ابو جان لعین نے نیزے وغیرہ مار مار کے ان کو شہید کر دیا، ان کے حق میں یہ علاج ہوئی۔ ابھی صحیح یہ اصل کے لحاظ سے رومی نہیں ہے، رومیوں نے ان کو قید کر لیا تھا پھر وہاں سے خلاصی پا کے آ رہے تھے، تو یہ جو چند دن روم میں رہے ان کے ہاتھوں گرفتار، اس بنا پر ان کو رومی کہہ دیا گیا ہے، نہ کہ اصل پیدائش جو ہے اس کے لحاظ سے یہ رومی ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ہے جو بیچتے ہیں اپنے دوستوں کو یاد کی صورت میں، یا ہمارے گھر میں ان کا کی صورت میں، یہاں تک کہ قتل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے قتل اسی طور پر ہو جاتے ہیں یا اپنے نفس کو مار دیتے ہیں مجاہدات ریاضات کر کر کے خواہشات نفس ختم کر دیتے ہیں, نفس خود بخود بتوا شریعت پر عابل ہو جاتا ہے, ہر کام جو شریعت میں پسندیدہ ہے نفس خود بخود کرنے لگ جاتا ہے, جو ناپسندیدہ ہے خود بخود اس سے قدرت سے بیدار ہو جاتا ہے, شریعت بھی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. یہ سب سے بڑا شہید ہو گیا نا جو نفس کو مار لے, پڑے موزی کو مارا, نفس کے مارا, شوگر مارا, پھر نفع دوں گا تمہیں اگر تمہارے ساتھ ہو گیا, نہ درد دوں گا اگر تمہارے خلاف ہو گیا, تم مجھے چھوڑ دو. وما انا علیہ, جس دین پر میں ہوں اس پر رہنے دو, لے لو مال میرا, آئے مدینہ پاک میں. اللہ بندوں کے ساتھ رافت رحمت سے پیش آنا والا ہے. رافت کا معنی تو اصل کیا ہوتا ہے, نرمی مہربانی, یہ. لیکن انہوں نے اس کو ارشاد الہ نس لحاظ شرع اس پر معمول کیا ہے, کیوں ترین ہے مقام کے لحاظ سے, کیونکہ ماں قبل میں یشری نفس کا ذکر کیا گیا ہے, اس کے بعد روف مطلب کیا ہے, ایسی خرید فروخت پر آوازہ کرنا, اس کی طرف رہنمائی کرنا, یہ باری تعالیٰ کی رافت ہو گئی. رافت تو عام ہے لیکن یہاں خاص مراد لے لی گئی ہے ماقبل کے کرینہ سے. اللہ روف ہے ساتھ بندوں کے, جس مقام پہ اس نے رہنمائی فرمائی ہے تب سے اس کی طرح کی بیٹھ کے اور مقرر کیا اور ساتھ سے آج کے اور الرضا ہم ان کو پیش کیا والے ثواب کے لیے, شہزاد والے ثواب کے لیے. یار الذین آمنوا اذکروا فی الصلاۃ کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو داخل ہو جاؤ سلم, سلو میں پورے کے پورے, یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, بشک وہ تمہارے لیے دشمن ہے جس کی عداوت کھلی ہے اور ظاہر واضح ہے. سلم لفظ آیا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے, سلم بھی سلم بھی, اور اس کا معنی جائے تو وہ یا استسلام خاص ہے, اطاعت کرنا کسی کے ساتھ, سلو کر لینا تو پھر سلو جن کی ہو جائے وہ بھی ایک دوسرے کے کہنے پر چلتے ہیں نا, تابے دار بن جاتے ہیں, اس لیے اس کو بھی سلم سے تعبیر کیا. ہر ایک دوسرے سے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے, اس لحاظ سے یا اسلام جو ہے تو وہ اس سے مراد جو ہے, کیونکہ اسلام جو ہے تو اس کی بدولت بندہ مسلمانوں کے ہاتھوں بھی محفوظ ہو گیا, اسی طرح قبر کے عذاب آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا. اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ مطلب ہو جائے گا. کاف وطن یہ کفائے کفو سے ہو گیا, روکنا بستر ہے, لیکن یہاں پر تفرق کون سا ہے جس سے روکنا مقصود ہے, یا اعضاء کے لحاظ سے ہے, یہ نہیں کہ ظاہر کے لحاظ سے مطیع فرما بردار بنو, باطن کے لحاظ سے مخالفت کرو, جس طرح نفاق والی صورت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. یا کچھ اعضاء کے لحاظ سے ایمان, جس طرح دل میں تصدیق ہو گئی زبان سے اقرار, لیکن باقی اعضاء شریعت کے باغی ہو جائیں تو سارے جو ہیں ان کو شریعت کے تابع کرو, اطاعت گزار بناؤ. جو منافق لوگ تھے ان کا رد مقصود ہو گیا اس میں, دل میں کفر ہو, ایمان ظاہر ظاہر کے لحاظ سے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اذکروا فی الصلاۃ کافہ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا کچھ اہل کتاب مشرف اسلام ہوئے تو انہوں نے پھر چاہا کہ کچھ یہودیت بھی برقرار رہے, تورات کا مطالعہ بھی چلتا رہے, اور سنیچر کی تعظیم تکریم بھی اسی طرح برقرار رہے, تو ادھر اسلام اسلام یہ بھی رہے, تو کچھ اسلام کچھ وہ, اس لیے فرمایا کاف وطن, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ نہیں کہ کچھ یہودیت اور کچھ اسلام جو ہے تو وہ پایا جائے. اس صورت میں جو اہل کتاب میں سے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں تو وہ مخاطب ہو جائیں گے, پہلی صورت میں منافق لوگ جو ہیں تو وہ مخاطب ہو جائیں گے, یا مومن ناقص جو ہیں تو وہ مخاطب ہو جائیں کہ کچھ احکام پہ عمل کریں کچھ احکام پہ عمل نہ کریں. تو مطلب یہ ہوا کہ مکمل شریعت جو ہے تو اس کو اپناؤ اور آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کوئی عذر تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اسلام جو ہے وہ رچا بسا ہوا نہ ہو. فتح مکمل طور پر سلم کسرے سین کے ساتھ بھی اور فتح کے ساتھ بھی, اور استسلام کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, اطاعت کرنا. کل اسی لیے اطلاع کیا جاتا ہے اس کا سنو میں. دوسرا بات اسلام یہ ہو گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ اب فتح کے ساتھ کس نے پڑھا, سلم ابن کثیر نافع قصائی نے فتح کے ساتھ, اور باقیوں نے کثر سلم یہ پڑھا ہے. کاف کا اس میں جملہ کے معنی میں, کاف کا جملہ کے معنی میں ہو گیا. اس طرح قوم چند افراد کے مجموعے کو کہا جاتا ہے, کاف پا یہ بھی چند چیزوں کے مجموعے کو کہا جائے گا. تو کاف فخر سے کیوں کہا گیا, کیونکہ یہ جو اجتماع ہے جمعیت ہے, یہ فراگندگی سے روکتی ہے. پہلے ہر ایک الگ الگ ہے, اب وہ جمعیت ہو گئی, جماعت بن گئی, تو اکٹھے ہو گئے, اب سارے یکجام دو کالم والی صورت جو ہے تو وہ بن جائیں گے. اس لحاظ سے اس کو کافہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ کاف فتن منصوب ہے, نصب کی وجہ جو ہے تو وہ کیا ہے, فرمایا یہ حال ہے یا تو خود کھلو داخل ہو جاؤ, پورا حال ہے کہ تم کیا ہو, مجموع ہو, حال ہو جائے گا خود کھلو والی ضمیر جو ہے اس سے, یا سلم جو ہے اس سے حال ہو جائے گا. تو داخل ہو جاؤ سلم میں, حال ہونے اس سلم کے کہ وہ کیا ہے, مجموع ہے. یہ نہیں کہ بعض سلم ہو اور بعض نہ ہو, اسلام بعض ہو اور بعض نہ ہو, یہ نہیں, بلکہ مجموعہ ہونا چاہیے. اب اشکال اس میں یہ ہوگا کہ اگر خلو والی ضمیر جو ہے اس سے حال ہو, کاف فتن یہ تو مونس ہے, اگر مونس مذکر سے حال جائے تو کس طرح پر ہو سکتی ہے. ایک یہ سکم صورت میں تعلیم آئے گا, اس کا جواب کیا ہوگا, جب وہ جماعت کے معنی میں ہو گیا پھر جماعت لفظ کے لحاظ سے مونس ہوگی تو کاف فتن کو بھی مونس ذکر کرنا صحیح ہو جائے گا. سلم سے ہو تو سلم مذکر ہے, پھر کاف فتن مونس ہے, تو زلال مذکر حال مونس, یہ کیوں کر صحیح ہوگا. اس کا جواب دیا ہر جس طرح لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے معنی کے طور پر مونس, اسی طرح سلم جو ہے یہ بھی لفظ کے لحاظ سے وہ مذکر ہے لیکن معنی کے طور پر مونس استعمال ہوتی ہے, اس لیے یہ حال بنانا سلم سے یہ بھی صحیح ہو جائے گا. کاف کا اس میں جملہ کا جملہ مجموعہ کو کافہ سے کیوں تعبیر کیا, کیونکہ وہ روکتا ہے اضاء کو تفرق سے. اب کاف فتن منصوب ہے, نصب کی وجہ کیا ہے, حال ہے, کس سے ہے, ضمیر سے ہے یا سلم سے ہے. اب سلم ہے مذکر اور کاف ہے مونس, مطابقت کوئی نہ رہی تو اس کا جواب کہ سلم بھی مونس آتی رہتی ہے, جس طرح کے ہر لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے لیکن مانند مونس ہے. اسی طرح قیام بھی اس پر قائد پیش کی ہے کہ شاعر فرض رکھتے ہیں کیا کہا ہے, السلم تاخذ منها ما رضیت به والحرب تکفیك من انفاسها جو راہو. سلم کی طرف ضمیر منها کی لوٹ رہی ہے, نہ پتہ چلا سلم مونس استعمال ہوتا ہے, جس طرح کہ حرب بھی بونس استعمال ہوتا ہے اور اس کی طرف بھی ضمیر بونس کی جائے وہ لوٹائی ہے. باقی یہ سلم اور سلو کی عادت ہے تو تحفظ میں لاکھ عورت ہی کا جتنا عرصہ تو سلو پر برقرار رہے. ورنہ سلو میں تو تنگ نہیں نہ آتا کہ فلاں قوم سے سلو کیوں ہے, لیکن لڑائی سے تو تنگ آ جاتا ہے, ادھر علم بھی ہو جاتا ہے, یہ ختم ہونی چاہیے اس کی. اس لیے کہا کہ سلو میں تو مشغول رہے جب تک کہ تو پسند کرے, لیکن جنگ جائے تو اس سے چند گونٹ جائے تو وہ کافی ہوتے ہیں, زیادہ عرصے تک اس کو برقرار رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے. سلم مونس بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ ہر وہ مونس استعمال ہوتی ہے. کہا ہے شاعر نے کہ سلم اور سلو پکڑے تو اس سے جس کے ساتھ ہو پسند ہو جتنا قدر, لیکن جنگ کافی ہے اس کے انفاظ سے اور سانسوں سے تیرے لیے چند ٹوٹ, یعنی تھوڑے وقت کے لیے جنگ جو ہے تو وہ کافی ہوتی ہے, زیادہ لمبا عرصہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اگر پہلا معنی ہو سلم بمانا طاعت کا تو مطلب کیا ہوگا, استسلموا للہ, اللہ کے لیے اطاعت گزار بن جاؤ, اور جملتن ظاہراً باطنن یہ اب یہ خطاب کس کو ہو جائے گا, منافقین کو, کیونکہ ان کا ظاہر اسلام تھا باطن کفر تھا. کاف فتن کا مطلب کیا ہے, سارے اعضاء اذا تمہارے تو وہ تابع دار ہونے چاہیے, نگے دل باغی ہو اور ظاہر جو ہے وہ اطاعت گزار ہو. مخاطب صورت میں مسلمان ہو گئے, یا اللہ دین آمدو عام ہو گیا نا, صرف زبان کے ساتھ ایمان کا دعوی کرنے والے ہیں, دل نہیں, اب انہیں کاف فتن کہا گیا. یہ جو مکمل کافر ہیں تو یا اللہ دین آمدو میں داخل نہیں ہیں, انہیں پھر یہاں مخاطب نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ تم اطاعت کرو, منافقین کے ہے تو مطلب کیا ہو گیا کہ تم اطاعت کرو باری تعالیٰ کی مجموعی طور پر ظاہر باطن کے لحاظ سے, یا اسلام ہے بالکل, یا یہ مطلب ہوا کہ سلم مانا اسلام ہو گیا, مکمل طور پر کیا کرو اسلام میں داخل ہو جاؤ, کفر اسلام کو اکٹھا نہ کرو کہ دل میں کفر ہو اور ظاہر میں اسلام پایا جائے, غیر اسلام کے ساتھ اسے غلط ملت نہ کرو, یہ مطلب ہو جائے. منافقین کو بھی حکم ہو گیا کہ دل میں کفر ظاہر میں اسلام, تو اسلام کو پھر اکٹھا نہ کرو. اسی طرح جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے تو وہ کچھ یہودیت کچھ اسلام غلط ملت کرنا چاہتے تھے, پھر وہ بھی اس میں مخاطب بن جائیں گے. طور پر اور نہ خلط ملت کرو ساتھ اس کے جائے تو کتاب ہو گیا اعلی کتاب میں سے مومنین جو ہیں ان کو بھی وہ بعد اسلام لانا کے تعلیم کرنے لگے سب کی اور حرام پھیلایا اس کو اونٹوں کو اور اونٹنیوں کے دودھ وغیرہ کو یہودیوں کے نزدیک یہ حرام پھیلنا, پھر اسی نظریہ پہ رہے. اسلام میں فرض واجب کوئی نہیں, اونٹ کا گوشت کھانا یا دودھ پینا یہودیت میں حرام ہے, تو کیوں نہ درمیانہ رستہ اختیار کر لیں, کچھ یہودیت کچھ اسلام, یہ تو یہ بین بین والا رستہ اختیار کرنا ناجائز ہے نا. آج کل سر تعلیم ہوئی دی جا رہی ہے نا کہ درمیانہ درمیانہ رستہ جو ہے اختیار کر لو, سارے غیر کافر ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناؤ کیونکہ قدر مشترک ہے, ہم بھی میلاد مناتے ہیں, وہ بھی ہم تو میلاد مناتے ہیں اللہ کے رسول پیدا ہو رہے ہیں, وہ میلاد مناتے ہیں, ہمارا اللہ لباس بشری پہن کے آ رہا ہے ان کا میلاد اور ہمارا میلاد, ہم کیا نسبت رکھتے ہیں. یہ مطلب ہوا اسلام سلم سے مانا تو اسلام والا ہو گیا, لیکن مراد کیا ہے, سارے شرائط ہیں ان میں داخل ہو جاؤ. کیسے, اسلام سب شریعتوں کا جامع ہے, اس میں تمام ملائکہ پر ایمان, انبیاء پر ایمان, کتب پر ایمان, تقدیر پر ایمان, قیامت پر ایمان, یہ اس شریعت میں ساری شریعتیں منظرج جائیں, اس لیے اس اسلام کے مکمل طور پر ایمان لے آؤ. اس صورت میں بھی اہل کتاب جائیں تو وہ مخاطب ہوں گے, کیونکہ یہ ایک شریعت سب شریعتوں کی جامع ہے. یا مطلب کیا ہے کہ تم اسلام کے سارے شعبے جو ہیں تو ان کو اپناؤ اور سارے احکام کو. اب جو فاسق گنہگار مومن ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. ایمان تو لاتے ہیں, زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ احکام جو ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں, کچھ پہ نہیں عمل کرتے. نماز وغیرہ چھوڑ دی, جنا وغیرہ کا ارتکاب کر لیا, تصدیق اقرار بھی ہے اپنی جگہ پر. مطلب کیا ہوا, سارے شعبے جو ہیں ان کو اپناؤ. کافتن میں اب مطلب کیا ہو گیا کہ جس طرح عقائد اسلام والے اپنا رہے ہو تو اعمال بھی اسلام والے جو ہیں تو وہ اپناؤ, ان سب کو جمع کروا اندر. حدیث پاک میں ہے الایمان بدو سبونا شعبتن, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. افضل وا قول لا الہ الا اللہ بعدنا اماتۃ الاذى عن الطریق, سب سے اونچا درجے مرتبے والا شعبہ کون سا ہے, توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ. اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے, تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹانا, کانٹے روڑے وغیرہ لوگوں کی راہوں سے ہٹانا. تو یہ مطلب یہ ہو جائے گا کافتا, یعنی اسلام کے سارے شعبے جو ہیں ان کو اپناؤ. صرف زبانی اقرار اور دل میں تصدیق یہ کافی نہیں, اب جو گنہگار مومن ہیں تو ان کو بھی خطاب ہو جائے گا. یہ داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں میں ساتھ ایمان لانے کے انبیاء کے ساتھ اور تمام کتاب کے ساتھ, اور یہ کتاب ہے اپنی کتاب کو اسلام کی تمام شعبوں میں اور تمام احکام کا سننا فضل دار کسی شے کے ساتھ, اور یہ کتاب اللہ انداز ہو وہ ساتھ کسی شے کے, تو صورت میں کتاب مسلمین کو ہو گیا. اور نہ اتباع کرو شیطان کے خطوات کی, خطوہ قدم اٹھانا اور خطوہ دو قدموں کا درمیانی فاصلہ جاتی ہے, رستے کے معنی میں ہو گیا نا, شیطان کا رستہ جو ہے اس کی سوا نہ کرو. غیر ایمان یہ ہو گیا. اور باطن شیطان لوگوں میں تفرقہ ڈالتا ہے, مختلف نظریات پر جنگیں آپس میں لگوائی ہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی طرح تم بھی آپس میں پہلے مختلف ہو جاؤ پھر جنگ ڈال کے اتر آؤ, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ان لکما دبو ہوں گی, ان کو دشمن بھی اور اس کی دشمنی ظاہر اور کھلی بھی ہے. جب میں اتباع کروں شیطان کے رستے کی یا نقش نکوشے قدم کی, ساتھ سفر باہم جدا ہونے کے پر تفریق اور دوسروں کو جدا کرنے کے, بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلی دشمنی والا. پین دلل تم میں باز ماجا اکبل بھائی رات پالا اللہ عزیز الحکیم, اگر تم پھسل جاؤ اللہ پھسلنا ہو گیا. کیا مطلب, مکمل طور پر اسلام جو ہے اس پہ عمل پیرا نہ ہو سکوں, باوجود اس کے کہ تمہارے پاس آیا کہ یہ رات جو ہے وہ آ چکی, اور اسلام کے برحق ہونے پر شہادات جو ہیں وہ آ چکی ہیں. پھر اچھی طرح یقین رکھ لو کہ اللہ عزیز ہے, اسے کوئی چیز انتظام دینے سے عاجز نہیں کر سکتی, اور حکیم ہے تو وہ حکمت کے ساتھ ہی انتقامی کارروائی کرتا ہے, اس کی لاحق کارروائی نہیں ہوتی ہے بلکہ حق کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ ناز صفت ہے, موصوف یہاں تھا نہیں, اس لیے بتلایا کہ الف لام حق کا ہو گیا ناز آیا کہ بھائی یہ ناز ہو گئی, جو اسلام کے برحق اور نبی پاک کے برحق نبی ہونے پر شہادت دینے والی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, بذات خود معجز ہے, ہر تین تین آیتوں کا مجموعہ معجزہ ہے. تو یہ بھی قرآن کے برحق ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک کی حقانیت کا بھی معجزہ ہو گیا. آپ کے ہاتھوں پہ ظاہر ہونے والے معجزات سوارے کے آزاد دیکھے تو وہ بھی شاید ہو گئے. عزیز غالب ہے, کیا مطلب, اگر حکومت کمزور ہو, انتظام نہ کر سکے, کنٹرول نہ کر سکے, تو پھر چور ڈاکو دلیر ہو جائے گا. اس لیے بتلایا کہ میں غالب ہوں, میرا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں, زیادہ من مانی کارروائی جائے وہ کر کے رہ جائیں. اسی طرح حکیم ہے تو جو اس نے حکم دیے ہیں اس نے مسئلے کے یہاں دیکھ لیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں ہائے ہاتھ کاٹنا بڑا ظلم ہے, لیکن ایک کا ہاتھ کٹے گا تو کتنے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی, مال محفوظ ہو جائیں گے. چوری کرنا داخل ہوتے ہیں, گھر والے جاگ پڑے تو انہیں قتل کر دیتے ہیں, عزت بھی گئی, جان بھی گئی, مال بھی گیا. اگر ہاتھ کٹنے والی سزا ہو تو پھر ہزار مرتبہ سوچے گا نا چور, چوری کرنے کا جب ارادہ کرے گا کہ انجام اس کا کیا ہو سکتا ہے, میں ہاتھ سے معلوم ہو جاؤں گا. تو کشتی کے بیزے خدا بندہ پروری اللہ رحم الراحمین ہے, وہ بندوں کی بلائی نہیں سوچتا ہے, تو زیادہ بہترین سوچ سکتا ہے ان کی. نبی پاک رحمت اللہ العالمین ہے, وہ نہیں بلائی سوچتا. اصل اس فساد میں بہت بڑی اصلاح ہے, ظاہر تو فساد ہے ہاتھ کٹ رہا ہے, لیکن اس میں بہت بڑی اصلاح ہے. کتنے لوگوں کی جانیں اس سے مال کو محفوظ ہو جائیں گے. رنگش کھاؤ فلم میں داخل ہونے سے بعد اس کے آئیں تمہارے پاس آیا سے بینات اور حجت و گواہ ہے اس دین کے برعکس ہونے پر. Yeah, I don't know.